Naomba Mwenyezi Mungu unikinge na marafiki wabaya, na vile mgeuko wa hali mbaya, na vile vile mandhari yangu kuangalia vitu vibaya vibaya. Manake binadamu siku zote anavutika na rafiki yake, anavutika na nini kaona, na anavutika na hali ambayo anaiona ya kubadilika duniani. Alikuwa anasema kizani kule ulimwengu, sasa anaona hapa ulipo. Duh, kumbe watu wamestarehe sana namna kama hivi. Mtume kila akisafiri anaomba dua kama hizi. Manake mtu atoka alikuwa mzuri sana, tabia yake nzuri sana, khamsa salati, lakini ngoja akisafiri kidogo tu. Na ndiyo na mtume akapendelea zaidi, hata mtu anaposafiri asisafiri peke yake, atafute yule ambaye wa kuongozana naye, wako katika tabia moja, wako kwenye mila moja, wako katika sifa moja ya kumta Mwenyezi Mungu zaidi. Basi kwa hivyo wakati wa sala ukifika, wako pamoja, wakumbushana, wanahimizana. Lakini kama atakuwa kapata kikundi lezi kizuri, kuna hatari kubwa. Utafika wakati mpaka ataona haya kumtaja Mwenyezi Mungu, maana alionao jambo hilo kwao ni marufuku. Hapo kuambiwa wewe na wewe na wewe Uislamu wako umekuwa namna kama hiyo, neno si neno la ilaha illallah, neno si neno subhanallah, nini bwana, hakuna mambo hayo bwana hapa. Hakadha wa suhbatu salihin, na katika ida ya kusuhubiana na watu wema, wa an yakuna ala dini khalilihi, ni kwamba mtu lazima atakuwa katika dini ya kipenzi chake, binafsi dini anayochukua yule ambaye kipenzi chako, inabidi dini yako anayo yeye mkononi. Akiwa ni mwema ujue na wewe unapata wema wa dini yake. Akiwa anapenda kusoma Qur'ani, itabidi akuvute lazima na wewe uwe katika tabia hiyo. Maana yake akikaa kila mara yeye na Qur'ani tu. Yuntafa'u biha, panapana manufaa kwa watu wema, hata albahaimu, hata wanyama wanafaidika. Wachana na binadamu mpaka wanyama wanafaidika kuwa na watu wema. Kama hasala, kama ilivyotokezea mfano huo katika uhai, lilkalbi, kwa mbwa, alladhi kana maa ashabil kahfi, alikuwa pamoja na wale watu wa pangoni wale. Tunaosoma kile kuhusu al-kahfi, kulikuwa na mbwa wao mfatana naye, basi alifaidika mbule kwa sababu ya kwamba alikuwa na watu wema wa mchao Mwenyezi Mungu, wanakimbia itikadi zao zisiharibike, wanakwenda hami kujificha, walikuwa na mbwa wao, mbwa kafaidika naye bwana. Fakadi shamalatu barakatuhum, kwa hakika ilimkusanya mbwa yule na baraka za tuwale. Faaswabahu, na yeye akayapata. Maaswabahum, yale yote mazuri walioyapata wale. Minanami, katika ule usingizi. Ala tilka alhali alajiba, katika ili hali ya mastaajabu, na mbwa aliipata vile vile. Wasara lahu dhikrun, na ikawa kwa mbwa yule kuna habari ya kuzungumzwa, kuna habari ya kutajwa. Wabarun wa sha'anun, tena kwenye Qur'ani. Yutla ila yaumil qiyam, ikisomwa sura al-Kahfi lazima habari ya mbwa itatajwa. Ikawa mbwa yule kaingia, jibu pale alipo, lakini imebidi kuingia kutajwa kwamba alikuwa na watu wema. Hii ndiyo faida unaoipata ukiwa na watu wema bwana, lazima utapata sifa zao. Pakiteremka rehema pale za Mwenyezi Mungu, na wewe umo vile vile, umo bwana. Hata kama watasmalaika, lakini hapa kuna mmoja kaja hapa ana haja nyingine. Huyu kamfuatia fulani tu hapa kuja hajakaa darasani huyu. Hapa anamngojea fulani na haja naye. Basi hujibiwa malaika wale, na mtieni kwenye grupu hilo. Msimtoe kwenye rehema yangu naye yumo kushapata. Amma suhatul ashrari, ama kusuhubiana na watu wa ovu. Fa innaha sumu, hiyo inakuwa ni sumu kwa binadamu. Anakia, sumu iliyo katili. Kuangalia kwako ni nani rafiki yako, nani mkeo, nani mumeo, nani unaye pamoja kwa muda wote, hapa ndo kuangamia kwako. Na maana vile vile mtizame, umpeleleze ana grupu gani ambazo anazo sana. Ogopa sana, atakuja kuangamia mwanao. Wewe ndani mwako mcha Mungu sana, unamuona sala hazimki, lakini akitoka nje kuna hatari. Unajitahidi, unalea sana vizuri, lakini kwamba anakwenda kuchanganyika na watu huko skuli, michezoni, huko wapi, angalia vizuri nani nani alionao, kisha uangalie saa ngapi anaanza kurejea nyumbani. Sasa mambo yashabadilika, shaharibika, grupu yake alionayo sasa ina hatari sasa. Walbala'ul waqi', na marafiki wabaya ndio lali tokealo. Fahum, marafiki wabaya saya walionayo, yushajiuna, wanamshajiisha tu, ala fiili lmaasi, juu ya kufanya maovu. Sikamwambia tu, wanamshajiisha kumpa moyo. Hasa hujapata kuona kitu cha raha wewe kuliko hichi bwana? Jaribu kidogo, sigara gani navuta wewe hiyo, ngoja kidogo uonje hii. Utaanza kuona mawingu yalivyo, utaanza kuona binadamu wote kama sisimizi hivi, na hata utaanza kujiona namna unavyopita kwenye hewa hivi, hukanyagi ardhi. Yule inamjia, ngoja njaribu kidogo namna hiyo, yushajiuna, wanamshajiisha ala almaasi, katika maovu, walmunkarati, na mambo mbalimbali chukizayo, wa yuraghibuna fiha, tena wanamrebisha mtu, na wako tayari gharama astoe yeye, tutamgharimia bwana. Wago wetu wa akili hawa walioharibiwa na mambo ya brown sugar hawa, hata kama tutakuwa nao hospitali tuwatengeneze waje katika hali ya normal, lakini kitoka kule ndani, environment gani kwenda kuwa nayo, rafiki gani, basi mara utaona siku mbili kareja kule kule, hujafanya lolote lenye maana, kwa sababu group unayo si nzuri na hawezi kutengana nayo. Na wale kazi yao bwana ni kwamba wanaweka kisasi, itakuje atutoke mwenzetu ndo aongoke yeye? Haiwezekani, haiwezekani ila hilo. Wanafanya kama kisasi kwamba lazima wawe naye tena vile vile. Basi kwa hivyo wanamshajiisha tena, watamlia gharama, hanunui tena yeye brown sugar, isipokuwa atapewa bure siku zote, bure free. Anakwenda kwenye meza ya pombe pale counter, inaagizia kwamba lete kama tulivyo. Usitoe kitu mfukoni mwako, tulia hapa, umefika pala pakubwa hapa, akirimiwa soe kitu wewe hapa, unaleweshwa na. Kwa hivyo wao kazi yao, yuraghibuna fiha, wanaraghibisha mtu katika mambo hayo, wayaftahuna, na wanafungua, liman jalasahum, kwa yule waliokaa naye, wa khalaqa, na akachanganyika nao, abwaba shururi, wanamfungulia lango ya shari maskini. Tahamaki mtu amekubadilikia, alikuwa vipi na dakika mbili kabadilika vipi kutokana na grupu aliyokuwa nayo. Wa yusaluna lahu subul almaasi, na wanamfanyia wepesi kwa kwenda katika njia za maasi. Fa qarinu su'i, basi huyo ni rafiki mbaya. In lam tusharikhu, kama hukushirikiana naye, fi isaatihi, katika uya wake, akhadhta binasibin wafirin, utakuwa chukua sehemu kubwa sana pale, min ridha, katika kule kuridhitu, bima yasnau, na anoyafanya. Kuna baadhi ya wakati anakuhebu tizama, kuna watu huko umekwisha usharidhia, sasa anakuweka wewe ndiye gadi wake wa kumlindia. Tizama huko, kuna watu huko na wewe vile vile kaka mlango ule kule, na atakufanya mfulani hapa kwa mfanta kuiba, na ndo grupu yake, mtu rafiki yake, wewe utasema kwamba si mwizi, mimi siye, lakini kakuweka nitamie, na umekubali kumtazamia kweli, unamwambia kwamba akitokezea nitakufanyia ishara, ukiniona naanza kufanya hivi na hivi na hivi, ujue upande huu kuna kuja mtu, na nikipiga mbinji ya mionzi hivi piu piu piu piu piu, ujue kwamba kuna kuja mtu. Umekubali kumlinda sasa mtu muovu. Sasa hiyo ndiyo hatari iliyopo, ni kwamba unaridhia anayoyafanya na uko tayari kumsubiri amalize jambo lake lile. Sukuti, na unafika mpaka kunyamaza kimya, ala sharrihi, juu ya shari yake anayoifanya. Fahuwa, basi rafiki huyu, kana fi khilkiri, ndiyo kauli ya Mtume, kampigi fano sawa sawa na mpulizaji wa jiko. Wa atajalisuhu, na wewe ndio ulokaa naye, alqaribu minhu, karibu na yeye, yuhriku badanaka, imma atakutilia moto mwili wako, wathiabaka, na nguo zako, wayamlau faka, na ataijaza pua yako, min arrawaihi alkariha, katika harufu mbaya zuchukizazo, kwa sababu anasifa mbaya zote, mpaka kinywa chake hakitamki mema, kinatamka matusi tu na kusema watu tu, unaambukizika. Na mtoto wako unashangaa nyumbani, unasikia anamka matusi makubwa makubwa, kaya apata wapi? Na wewe yako iko vingine, kumbe kule nje akitoka wale wenziwe wanamka matusi, wanatukanana. Haishimiwi mama wa mtu wala baba wa mtu, wewe inakuja masalaba makubwa, huyu lugha hii kaipata wapi siku hiyo? Kumbe akitoka pale ndani kwako tu anapambana na marafiki ovu. Wa fi majalisi shari, na katika kao vya shari, takaul ghiba, pale hutokezea kusenywa watu, wanamima, na maneno ya chokochoko, watugombane, walkadhibu, na uongo vile vile, washatmu, na mambo ya kutukanana, walkalamu alfahishu, na maneno machafu chafu yote yanapatikana mahala humo. Wa yakaullahu laib, na hapo ndo tokezea mambo ya upuuzi na michezo isiyo na maana. Binafsi mpaka wakicheza wanacheza michezo ya kuwafanya wao wanadamu, hawachezi michezo ya kitoto mizuri, basi mpaka michezo yenyewe itakuwa michezo ya kumfanya mtu pale aharibiwe maisha yake. Ile acting yenyewe wakiact wanati vibaya vibaya, wanaanza kuvuta vuta dogo dogo kabisa, japo kuwa kuti tu la mtendo lipate hivyo waliwashe alafu wavute. Sigara hawana, hawezi kuinunua, lakini pale patawashwa karatasi hivi namna gani. Mpaka ile kucheza kwao wacheza kihatari hatari. Waparamie pahala bishani kwa watu waanze kulia watu katika faragha na nyumba zao, ndio michezo yenyewe, na wanafurahi wakiona aibu ndani ya majumba. Na akiondokea pale kaokea moja kwa moja mpaka utuzimani kwake, anakaribia kwenda kabuni, ni kwamba kesha lema utasikia yeye kazi yake ni kupiga bodi sasa, yani kuwachungulia watu ndani na faili zao mbaya mbaya. Kwa hivyo unazama ala al-khidhi fil batili, katika mzamo ulio katika batili. Fadharatun, basi suhuba kama hizi ni madhara. Min jamii ujuhi, katika njia zake zote. Liman sahabahum, yoyote mwenye kushirikiana na urafiki watu hawa. Sharun ala man khalatuhum, na inakuwa ni shari ya mwenye kuchanganyika nao. Fakam halaka, wangapi wapi wameangamia. Bisababihim, kwa sababu ya marafiki haya. Aqwamun, watu mbalimbali na heshima zao walikuwa na akili zao tena wasomi, lakini walipopata grupu mbaya wakaangamia. Wakam qadu ashabahum, na wangapi wameongoza marafiki zao. Ila almahaliki, katika kuangamia. Min haithu yashuruna, katika hali ambayo itambua kama tunaangamia. Wa min haithu la yashuruna, na wakati mwingine hawatambui kama wanaangamizwa, wanaona hii ni kawaida tu, hawa ndo marafiki tu. Kuna pahala anajua mtu kwamba sasa ananzamisha, na kuna pahala kwa hajui, humzunguka wale, humgubika. Kuna wakati mwingine marafiki wengine wanajaribu kumpeleka mtu mpaka msikitini, wanasali naye, lakini lao liko jingine la siri, anakuwa hajui kama wanataka kunzamisha, wako tayari kwenda mpaka madarasani. Wa ilaikum, na sasa enyi ndugu wa Islam, hebu ipokeeni habari hii. Kuna waqi'aini, matokezeo mawili. Waqi'ataini, kutukio mawili. Wa masataini, tena yasikitisha yomu katika maudhui hii. Mfano leo hai umetokea katika dunia. Hasalata, yametokea matokeo mawili haya. Bisababi suhbatil ashrari, kwa sababu ya kusuhubiana na watu wa ovu. Alwaqi'atu alula, tokeo la mwanzo. Hadithia. Anna Uqbata ibn Abi Mu'aytin, kuna mtu mmoja akiitwa Uqbata ibn Abi Mu'aytin, katika zama ambazo mtume Mwenyezi Mungu anaishi pale Makkah, kabla ya kuhajiri kwenda Madina. Kana, alikuwa huyu Uqbata ibn Abi Mu'aytin yajlisu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kapata hati anakaa pamoja na mtume siku zote bimakkata pale Makkah pale, rafiki yake sana alikuwa. Na huyu Uqba peke yake, wala yuudhihi, alikuwa hudhi mtume, suhuba yake ilikuwa inamkatalia mtume kumfanyia maudhi. Wa kana baqiyatu quraishin, baki ya makundi wengine, idha jalasu ma'ahu, wanapokutana na mtume tu wakakaa naye, basi yuudhunahu, wanamudhi mtume, ima kwa maneno haya matusi, muongo huyo, mtunga mashairi huyo, na hivi na hivi. Lakini Uqba bin Abi Mu'aytin ikimzuilia, hawezi kumtukana mtume, hawezi kumudhi mtume, alikuwa rafiki sana. Bas, wa kana li Abi Mu'aytin, ikawa anaye huyu Uqba ibn Abi Mu'aytin khalilun, ay rafiki wa ndani ya moyo wake, ambaye kiitwa kwa jina la Umayya ibn Khalaf. Kafirun, alikuwa kafiri kutosha huyo, akimchukia mtume sana huyo. Siku moja ikatokezea ghaibun fi shami, amekwenda Sham biashara, hayuko pale Maka. Wabalaghahu dhaka, ikamfikia habari ya kwamba Uqba ibn Abi Mu'aytin hawezi kabisa kumudhi mtume kama tunamudhi sisi baishi hapa. Manzetu kwake ni suguba kubwa kafanya, na inasemekana mba amekusha athirika na maneno ya Muhammad. Maana anakwenda pale wakumza, basi bwana mtume humsomea Qur'ani Uqba. Hei ni Mwarabu, anaijua maana yake. Humathiri, kumathiri kukubwa. Ilikuwa wakati wa wote atataka shahada mbili. Rafiki mtu uko Sham, kapata habari kwamba rafiki yako kisha kutoka. Huna mtu sasa hivi, kesha atekwa na Muhammad zamani. Hivyo faghadhiba alayhi, akamkasirikia rafiki yake huyo, ghadban shadidan, ghadhabu iliyokuwa kubwa mno. Aba an yukallimahu, aliporejea Sham akakataa kusema naye rafiki yake Ukba ibn Abi Mu'ayt. Akamwambia, imenifikia habari kwamba wewe ni mfuasi wa Muhammad, unakataa nini bwana? Mimi nishapewa habari na wapenzi wangu, ri wangu wamekushuhudia kadha kadha. Na mbona basi kama si kweli ukusilimu wewe, mbona unashindwa kumtamkia yale maneno ambayo sisi humtamkia yeye, ya kumudhi, kumvunja moyo, mbona usemi basi? Akaambia, bwana mimi sikusilimu bwana, na nyie pamoja vile vile, huwa ninakwenda tu pale huzungumza tu mimi bwana na hivi na hivi. Akaambia, bwana ushaathirika wewe, na mimi siamini kama ukusilimu, hata yuudhi nabii, mpaka ukubali kumudhi mtume namna tunaudhi sisi. Tazama hatari sasa ya rafiki mbaya na kuyo. Anauliza Ukba ibn Abi Mu'ayt, wataka ni muudhi vipi mpaka uamini kwamba mimi sikusilimu bado? Mambo hayo. Ili nikuhakikishie kwamba mimi mfuasi wake, hebu nipe aina ya maudhi nikuonyeshe. Akamwambia, siwezi kuamini mpaka umkutapo njiani Muhammad, toa kohozi la mate umtupie usoni, na umtandike kibao kimoja kizuri cha uso. Ama hapo naamini, sante Ukba mwenzetu. Akamwambia, hilo tu? Akamwambia, na nifanyie hilo. Akamwambia, tulia, utaisabari. Tizama anabadilika rafiki yake Muhammad sana, wanazungumza sana na mtume, siku zote mtukani yeye. Siku hiyo kwa ghafla njiani anashtukia mtume atemewa mate ya uso na huyo Ukba yake, uso mtukufu kama ule. Mola wake anamwambia, innaka la ala khuluqin azim, kuna kufanya alafu puu katika uso kama ule. Alafu isitoshe, akamsukumia kibao kito mtume kimurimuri chini. Ambia, je, ushaamini sasa hivi kama mimi sikumfu? Akaambia, sasa tayari namna kama hiyo, njoo anampraise, anampiga pia kifua hivi, asante sana. Bas fanafa ma talaba minhu khaliluhu, akalitekeleza lile ambalo amemtaka afanye kipenzi chake, ambaye rafiki yake nani? Alkafiru, ambaye ni kafiri. Wa adha nabia, akamuudhi mtume mpaka kumtemea mate ya uso na kumpiga kibao. Sallallahu alayhi wa sallam, mtume Mwenyezi Mungu huyo, naam, fanat aqibatuhu, ikawa mwisho wake ni nini? Mtume alikuwa hapizi upuuzi upuuzi, lakini kwa tendo hili alistahimili, kilikuwa kubwa mno. Akanyanyua mtume kauli yake kuipeleka mbinguni, Allahumma alaika bi fulani bin fulani. Kakishia hapa, inni aj'aluka fi naharihi, na kuweka katika shingo yake hapa sasa, na kuweka wewe Mwenyezi Mungu, usimwache. Bamsho wake huyu Ukba, fakana taqibatu, basi ilikuwa aqibatuhu an qutla, aliuawa yeye siku ya yaum badrin, aliuawa. Wenzake waliuawa uwanjani kwenye medani pale, lakini yeye ametafunwa na mbwa, hakubakishwa hata mfupa wake. Majibu wamemtafuna majamani, wakamkatakata yote, haikubakia pengine labda nywele hivi. Walotokea wamekuta nywele na mazika ya mwisho mwisho hivi. Dua ya mtume ya maapizo kubwa sana. Wa anzalallahu, ndipo Mwenyezi Mungu alipoteremsha, fihi, kuhusu huyu Ukba ibn Abi Mu'ayt, qawlahu ta'ala, neno lake Mwenyezi Mungu tukufu ndani ya sura Al-Furqani, wa yawma yaddu dhalimu, na siku atapotafuna aliyolimu. Atafuna nini? Ala yadaihi, juu ya mkono wake. Mtu akikutafunia hivi ina maana gani? Ni alama ya kujuta hiyo maana yake. Mwenyezi Mungu anasema, wa yaudhu dhalimu, na siku atapotafuna dhalimu, ala yadaihi, juu ya mkono wake, wa yakulu, atasema siku hiyo, ya laitani, najuta, ya laiti mimi, itakhadhtu ma'a rasuli sabila, ningelichukua pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu, aifuata njia. Si nilikuwa nikienda mie, ananisomea Qur'ani mie, nimeenda kuzubaishwa, nikadanganywa na mtu kafiri yule, nimemfikia mtume wa Mungu maneno kama yale mie, na kumpiga na kumtemea mate. Ya laiti mimi, itakhadhtu ma'a rasuli sabila. Na hivi ndivyo atavojuta kila mtu akisubiana na mtu mbaya, wakati yumo shimoni, yuko jela, yuko pala pabaya, kesha haribikiwa, ndo atakumbuka kwamba, kwa nini nsimfanye fulani mimi kwa tiangu. Ya wailata, e kuangamia kwangu mimi, laitani, laitimi, lam attakhidh fulanan khalila, nisingemfanya fulani Ubayya yule Umayya bin Khalaf, nisingemfanya yeye kuwa ni mwandani wangu. Najuta sasa, na siku zote majuto ndo kazi yake hiyo, yanakufanya ujute pahala hapana faida. Kesha fika mbele Mwenyezi Mungu sasa, huyu ndo anajuta kule akhira, anayakumbuka yote ya hisani na Muhammadi na hivi na hivi, sasa ndo anajuta. Anasema kwa wazi wa kadi adallani ani dhikri, fulani mie kanipoteza, kachisha mimi na utajo wa Mwenyezi Mungu. Baada idhjaani, baada ya kuya mimi, zile aya anazikumbuka ambazo zilikuwa tayari kumtimani. Sasa anasema wakana shaitanu, ama kwa hakika shaitani amekuwa lilinsani, kwa mwanadamu khadhula, ni mwenye kumwacha mkono pahala pabaya duniani, anakuwa naye pamoja, fanya hivi, fanya hivi. Idh qal shaitanu lilinsani kufur, kumpale shaitani na pambe mwanadamu kufuru hapa. Falamma kafara, akikufuru kweli, qala inni bari'u minka, anamwambia du du du, umeua, umemua ndugu yako, mama yako mzazi. Mimi najitenga na wewe. Kumbe mtu mbaya sana wewe. Namna kama ifanya. Inni bari'un minka, inni akhafu Allah rabbal alamin. Mimi mwenzako namuogopa Mwenyezi Mungu mla viumbe. Umefika kumuingilia mwanao, umemzaa mwenyewe, umemrepu mwanao. Du, na kuogopa na kukimbia mwenyewe. Na mwanzo alikuwa naye pamoja hivyo, kamchochea mwanao mzuri, anavutia. Hivyo uko tayari wewe aje mtu mwingine amchukue huyu akastarehe naye na kitu mali yako mwenyewe hii. Akaza. Hata mambo kisha muharibikia huwa tena najuta sasa. Wa hiya amma, kwa hakika aya hii al-ibratu bi umumi lafzi, ingawa kisa kikuwa cha huyo Uqba bin Abi Mu'aytin, lakini ibra ya Qur'an bi umumi lafzi, ni kwa kukusanywa maana yake kwa tamko lake tu wote, la bi khususi sababi, si kwa kukusisha sababu bali tokeza kisa fulani ndo aya hii ili mkusu fulani, watu wote hapa wanaia. Fi kulli man sahaba dhalama, kwa kila alisuhubiana na watu wabaya madhalim, fadhalluhu, basi mpoteza yeye an sabilillahi, katika njia ya Mwenyezi Mungu, siku ya matajuta atatafuna kwenye mkono wake. Fa innahu sayandamu, hakika atajuta yeye yawm alqiyama, siku ya kiyama, ala musahabatihim, juu ya kusuhubiana na hao, wa ala al-i'radhi, na kwa nini akapuuza an taril huda, kutokana njia ya uongofu, alladhi jaa bihi ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam, njia ambayo alikuja nayo mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Tukio la kwanza ni hilo, tukio la kwanza ni hilo. Angalia jingine pale takuja al-waqi'atu thaniya, tukio la pili. Sasa mfano ulio hai, angalia vizuri Muislamu, usije ukalia baadaye ukajuta. Mtizame nani rafiki yako bwana, katika nyanja zote, katika biashara zako, kama wewe ni mwanafunzi, wapi nani unashirikiana naye, mpaka katika michezo yako, si uko katika timu ya football bwana, basi waangalie wale best friends wako ni kina nani. Hata ukiwachukua wale mabestmen ni wako siku ya usi wale, usiokote ukote njiani, wachukue wale ambao umshiba, mko katika itikadi moja, mko tabia moja. Hata kama ni mabestmen ni wako harusini, pale wanakwenda pale na harusi kikafiri kwa timu nyingine, inakuwa bi harusi yuko pale pale na bestmen wako pale pale, kwa hivyo wanamuona, wanamkodolea macho, wanammezea mate, na kwamba wanamkamia, na kwamba wanasema kwamba chake huyu da anachuma namna hiki, hana chake huyu, ataona sasa hivi. Akadha. Alwaqi'atu thaniya, tukio la pili. Rawa al-Bukhari wa Muslim, isimlia mwen Bukhari na Muslim, an Sa'id ibn al-Musayyib, kupitia kwa sahaba Sa'id ibn al-Musayyib, an abihi, na ikapokea kwa baba yake, qala, sema, lamma hadharat Aba Talib al-wafat, wakati ilipomhudhuria Aba Talib, ami yake mtume, sababu za kufa, yani yuko kwenye sakra mauti, jaahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume kaja pale kwa mani ammi yake, na ammi wenyewe amina namna gani, kamhammi bwana, kamhammi. Kuna wakati alimwambia lan silu ilaika bijamaihim, Muhammad endelea kutangaza ukweli, usiwafate makureshi hawa, hawatakufikia na wingi wao madami hai, hatta uwatsada fi tubi dafina, labda mimi nizikwe kaburini ndo atakuingia maungoni yao. Walakad alimtu, mimi ninajua mwanangu, bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, mimi ninajua dini ya Muhammad ni katika dini bora kuliko dini zote duniani, endele mwanangu. Na hawa wapuuzi hao, sio sikilizi hawa, Mtume anayekumbuka yale na ame yake ndo kafika mpaka pale, hana shahada bado, takratil mauti tayari. Kaja mjumbe Mwenyezi pale, wa indahu, alipofika kachelewa, anawakuta mbele ya ami yake yuko Abdullah ibn Abu Umayya wa Abu Jahalin, wako pale kwenye kitanda wamemzunguka abalim. Kufika bwana Mtume bila kuwajali wale, fakala lahu, akamwambia ami yake, ya ammi, ammi, ammi, qul la ilaha illa Allah. Ammi, sasa hivi nataka utamkie neno moja kubwa, sema la ilaha illa Allah. Kalimatun, hilo ni neno, uhajuka, mimi nitatia hoja upande wako biha, kwa tamko hilo indahi, nitasimama mbele ya Mwenyezi Mungu nikutetee usiingie moto kama utanitamkia neno hilo. Tamka sasa hivi ammi. Wale walioko pale Abu Jahali na mwenziwe, faqala lahu, wakamwambia Abu Talibin, ala twataka tukusikie tu atamkama neno kama hayo. Ndoni atarghabu an millati Abdul Muttalib, wewe sasa hivi ndio utachukia mwenendo wa baba yako Abdul Muttalib. Faada alayhi sallallahu alayhi wasallama, Mtume hakujali, amrejeshia tena, ami nakwambia sema la ilaha illa Allah, usisikilize hawa. Faada, na wao wawili wale wakarejeshia, ala utachukia mila ya Abdul Muttalib. Fakana akhiru ma kala, ikawa maneno ya mwisho aliyosema mzee huyu, huwa ala lati Abdul Muttalib, yeye yuko kwenye mila ya Abdul Muttalib na atakufa na mila hiyo. Basi uso wake kwa hakika haukurejea tena kwa Muhammad, ulikwenda kwa kinabali huku, kaelekea huku, hakutan tena huku. Mwenyezi Mungu kachukua roho pale. Nini hiyo gani? Hiyo ni kwamba kuna watu anawatii zaidi kuliko yule ambaye anampa ya manufaa na yeye. Suhuba ndio mwisho wake inakuja hii. Hata katika sakratil mauti mtu atakuja kufa vibaya kwa sababu mtii mpenzi wake, kumtii rafiki wake, kumtii yule ambaye ni mwani wake. Wa aba an yakula la ilaha illa Allah, akakataa kusema la ilaha illa Allah. Faqala an-nabi, maskini bwana Mtume anapata taabu pale, ana katika maini, ahami yangu kafa hii. Mtume akasema huku machozi yanamimika, la astaghfiranna laka, mimi nitaendelea kukutakia maghfira yangu, malam unha anka, kwa kuwa sijatazo hivyo nitaendelea, nitaomba msamaha kwa ajili yako. Huko nilie mtume. Fa anzala Allahu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu naye vile ameghadhibika naye ami yake, akateremsha maneno akamwambia, ma kana linnabi, haiwezi kuwa kwa mtume wa Mungu, walladhina amanu, na wale ambao waamini, an yastaghfiru, kuwatakia msamaha, ilmushrikina, washirikina, madhal, wamekufa na shirikina, wala ukanu uli qurba, hata kama ni jamaa zao wakaribu. Wacha hiyo Muhammad, usiniombe kuhusu huyo. Waniomba nini kuhusu huyo wewe mimi? Umesahau Qur'ani mimi nakusomea habari ya Nuhu bwana. Nuhu sikaomba mwanawe vile. Rabbi innabni min ahli. Ee Mola wangu, huyu wangu kaangamia kupanda katika jahazi hili. Yeye ni katika watu wangu. Na wa'alaka al-haqu, na ahadi yako Mwenyezi Mungu ni ya kweli. Dua yangu sikae Mwenyezi Mungu. Wa anta ahkamul hakimina, na wewe ni mwenye kuhukumu kwenye kuhukumu. Mwenyezi Mungu amekataa, anamwambia ya Nuhu, innahu laysa min ahlika, nitakusikiliza kwa mengi lakini usikusikilize huyo mwanao, si katika watu wako. Innahu amalun ghayru salih, yeye ni kitendo ambacho chema. Na kiraa nyingine, innahu amila ghayru salih, yeye katenda mambo si mazuri. Na nakwambia mtume wangu, faltasalni, usiniombe mimi, ma laysa laki ilmun, jambo ambalo huna ilmu nalo. Inni a'idhuka, nakuonya mtume wangu, antakuna minal jahilina, kuwa wewe ni miongoni mwa watu waga. Unaniomba mimi kusubu shiriki, kafa vibaya, usiniombe kabisa jambo hilo. Na Nabii Muhammad anaambiwa, ma kana linnabii, haiwi kwa mtume wa Mungu, walladhina amanu, na wale ambao wameamini, an yastaghfiru lilshirikina, kuwatakia msamaha.